kamieni w biel szarość. Zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. I daj, zniknie złość i serca chłód. Na trąbce Tadek Kulas. Kochamy się znowu wzajem, darujemy moc win. Uraz nie, nie chowa nic. Narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starać, lecz stopnieje któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. I daj, będzie za nas trochę wstyd. Gitara elektryczna, Jarek Treliński. Instrumenty klawiszowe Grzegorz Szalek. Gitara basowa Mirek Kowalik, perkusja Jacek Olejarz. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. I daj, miłowanie cały

Alabama.